أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين کے درز اللفظ صحیح بیانولو انسان دنیا تراتل پس ها آوازو شو چه فلانی زوی شوی ده دنیا نتلل پسوی ها آوازو شو چه فلانی مرده دا قبر نپاسی دل پسوی ها اسرافیل علیہ السلام مشپیلی ہوئی او قبرون نبا مری را پاسی او دا انسان حقیقت بیانی چلے او ساس کی نپیدائے او دا اللہ دن کی جگڑ کے واقعہ دا صاحب یاسین بیان کا دا اللہ توحید ذکر او زمیدار سڑے او استادان راغلی دا غی آواز یوری دلے او او مندر آروان دے خلق و توحید زمان دا استاد خبر او منعی دا دی خبر او رئی سدن غواری نا او صاحب یاسین بیا میدان کی مسئلہ بیانی خلق و بگڑ ہوئی سو سنگسار کو بگڑ ہو او پاوزے کے شہید کو یسائلا پزے پرتدا روح جنت تلارو اللہ آو قوم تباکو انکانت اللہ صحت واحدتن فائضام خامدون استخیف ورکی یر ورکی علم یرون کما لکنا قبلا من القرون علم یرون آین بریدئی کم آلکنا سمرا لکڑی رمگاو قبل موکن دینا من القرون نفیرون انہم یکن دی الیہم دیتا لا یجیون واپس بنشی وین کلن ان پمانا لما لما پمانا دی اللہ وین کلن لما نجدہ تولا مگن جمعون تولن دینا منسر محضر ناظر مکڑیشی ادل اقلیا دویم دلیل اقلی وآیت اللہم الارض المیتا او نخاد پارا ددئی وآیت او نخاد لهم دیل لرو ارض ازمکن امیتا اچا آئی ناہا تازکم دیل لرو وآخرجنا او باسمگا منہا دد ازمکن او حبن دانیم فَمِنْهُ فَزَدِينَ يَاكُلُونَ خُرِدَيْنَ درم دلیل اقلی وَجَعَلْنَا فِيهَا وَغَرْزُلِمْنَا پَرِزْمَكَا كَي جَنَّاتٍ مَاغُنَ مِنَّا خِلِنَّا كَجُرُنَاو وَحَانَا بِنَوْدَانْ قُرُنَاو وَفَجَّرْنَا فِيهَا او بَيُولِرِمْنَا پَرِيكِ مِنَ الْعُيُنِنَ چِنُوناو لیا کلو دینا پانا چی خریدائی من سمری ہی دمیو ددیناو وما عملتو عیدی ما نافیا و محصولا دوار مانی کی نافیا وما عملتو عیدی ام او نریزر غنکڑی دیناو عیدی ام لا سنو ددائی یا ما محصولا وما عملتو آج کڑی عیدی ام لا سنو ددائی افلا یذکرون ایدی شکر نوازی سلورم دلیل اقلی سبحان اللہی پاک دی ہوا ذاتا خلق اللہ زواجا چی پیدا کرینی جوڑائی کل لہا تولی مما داغنا تم بی تلانو چی زرغ نویز مکاو ومن انفوزی مود نفسنو ددیناو ومما او داغسنا لا یعلمون چی نفوی گی دی انزم دلیل اقلی و آیت اللہم اللیل او بلان خادی دفارش پنا نسلہ اماس امگا منہو نسلہ اماس لرک امگا منہو نہارا دینہ ورز رنا فیضا ام مسلمون ناسا فلی تیار کی پراتی و شمس و نور تجری روانے لمستقر اللہ فل مقام لرا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب عالم مستیانا والقمر قدرناه والقمر والسماء قدرناه انداز کړي هم غندې لرو منازل پړاونه حتا تنه پوری هادا یوګل دی کلور جون القدیم پشان سانګه زړی لشان سنر نور يم بغیلها مناسب دلنا ان تدرک القمر چراغیر کی چراغیر کی سپگمائی وللل انشپا سابق النهار موقع کی دن کی دور زنا وکلنا ٹوچری فی فلکن پاسمان کی یسبحون لابوہی روان دی وآیت اللہم اوبلانا خادر پارا دس پگم دلیل اقلی وآیت اللہم اوبلانا خادر پارا انا حملنا یکننگا سوار کری دی ذریتم اولاد دی فی الفلک المشحونی پاکستان کے کڑے سے کے وخلقنا پینا کری دیمگا لہم دی لرا ممیتی پشاند دی ما یرکبونا چی سوری کی پیدئی وإن شاء كجر خفزي زمغا نغرقهم نغرقكم دليلا فلا صريخ لهم فاذنبوا فرياد دليلا لا صريخ لهم لا مغيث لهم نبوا فرياد دليلا ولا هم ينقذون أنا ولا إخلاص كلي سيرا وانقذونا إلا رحمة منا مگر اخلاسی کی باؤں ومربانی بانی زمناؤں ومتان آسکا الہین تر وصفوری اول زجرون ویزا قیل علم التقو او کلاسی ویلسی دیتاؤں ویلی قید اللہ ناؤں ویزا قیل علم کلاسی ویلسی دیتاؤں اتقو ویلی قیما بینا ایدیک ماتم کستا سننی وما خلفكما وترسلنا ساسنني لعلكم ترحمون خواقا ترحمك ليجي بدا سباني وما تاتيما ندراغل ديتا من آيات صدلل من آيات ربهم دادلل دربد دينا إلا كانوا عنها موردين مگر اوذي ددين اعراض كونكي دویم زجر اول زجر ورکو مقی و اذا قیل لهم اوز دویم زجر ان سلور زواجر دی صورت کی اول مقی و اذا قیل لهم اتقو اوز دویم زجر ورکی و اذا قیل لهم اکلا جویل شید ایتاو انفقون خلقی مما داغی مالنا رزقکم اللہ شدر کلی تاسو تاللہ قال الذین ہمیشہ ویا کسان کبرو جی کافران دی للذین آہا کسانو تاو آمنو چی مومنان دی آنو ترمو آیاتو آم ورکنگا منو چاہتا لو یشاء اللہ کشری رضا سید اللہ اتو آم آہا نو قرآک پہ ورکنے دیتاو اللہ رکھ پلے ورکی کنے چی منتوی ورکا این انتم داو کافرانوی این انتم نیتانسو الا فی ظلال مبین مگر پا گمرائیت کارکین درم زجر ویقولونا آوائدین متا حاضر وانو کلب ایدا واداو ان کنتم صادقین کچر تاثرشتنیین ما ینظرونا نگوریدین الا صحت واہنتن مگر چغی یویتاو مائن ضرور انتظار نکی دیں الا سیحتا واہنتا مگر چغی یویتا خودم چوبنی سی دی لراو وهم یخیسیمون او دیبا جگڑی کون کی یو بل سراو یا دی جگڑی کون کی بتوحید کی فلا یستیعونا فساقت نلری دیں توسیتا نوسیتا ولا الى آل موندی آل دنیتا یرجعون واپس بشی اس بات دا قیامتا ونفقا پوکوالی سی فی سوری پس پیلائی کے فیضاو پسنا سا پادئی من العجدا سل قبرننا الارا بیم رب دلیتا ینسلون راوتن کی بوئی قالو آئی بدئی یا ویلنا حی افسوس مگلرا مما سنا چاپو تکم گلرا ممن قدنا دارام گا زمنا دخواب گا زمنا حرام گا بہت ذکوئی یہ صلیق کاروتی نعذاب لرسوئی پا میان دو دوش پیلو کی ریم اس پیلے سر و بیا پاسی قبر باندی تختب اولا گئی آخری آرام گا آخری آرام گا نا دا رنبائی پوڑائی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوا چی پا مقبرا بانتی دون جلل بیڑی دا چاہو تایی والی جانتا دا خود دنیا کی دا جنن زیر راغ لے بی جنبیر اسلام نمی اوری دلی دی چی دا قبر دا رنبائی پوڑائی دا کدی کسو پاسو نو پاسو کفیل سو نو فیل بھئی زکا آرامگاہ بہت ہوئی آخری آرامگاہ نا ڈنبائی پوڑائی دا قیامتا قالو وائی بدئین یا ویلنا او چلا سوک وطا و تختائی لگی آخری آرامگاہ آگا غریب تپتنی آخری آرامگاہ نا ڈنبائی پوڑائی دا آخری آرامگاہ خوبا جنت پی جی چاہتا اللہ نصیب کی اللہ دور و ممنان اللہ نصیب کی بھی صحابا قالو وائی بدئین یا ویلنا ہے سوزم لراؤ ماما سنا چاپو تکم لراؤ ممن قدنا دا ارامگا زمناؤ حضا ماد الرحمنو دا آنا چوادا کروا مربان بانچاؤ وسن قلم رسلون نوری سیاوی دولی گرسو ان کانت ندلاش پیلائیں اللہ صحت واحدتا مگر چغا جواؤ فَإِذَاهُمْ پَسْنَا سَاپَا دَئِن جَمِعُنْ تُوْتُ لَدَئِنَا مُحْزَرُونَ مُنْسَرَ مَا ذِرْكْرِنْسِ فَالْيَوْمَا پَسْنَا رَدَئِ لَا تُسْلَمُ نَفْسُنْ جَاتِبُنِ سِيْسِيَوْنَا سَرَو شَيْعَنْ زَرَبَرَو وَلَا تُسْلَمُ سُزَابَنِ سِوَرْكُولِ جَزَابَنِ سِوَرْكُولِ إلا ما كنتم تعملون ولا تجزنوا بدون سيدا كل تاسوداو إلا ما كنتم تعملون مگر آج كل تاسو دوئے مشارتو إنا صحب الجنة اليوم يقنن ملقري لجنتو يقنن جنتيان رضي في سول فانمتن كي فاكهون لزدخستن كبين هم دی وازوا جوم او ملگری ددئین فی زلالن پا آرام کی بی علال ارائکی پا پالنگنو کرسو کے متکیون تکیا لگون کی بی لہم بی بدئی درہ پیا پدی جنت کے فاکیتن میوی ولہم بی بدئی درہ مایت دعونا چی غاری دئین سلامن سلامن سلامتی دی بچو دی قلم من رب الرحیم داوی نابوی درب محربان اللہ بوی سلامن سلامتی دی بچو دی نازبننا قلم من رب الرحیم داوی نابوی درب محربان اعلان بوشی وامتاز اليوم جدا سینن رضی ایو المجرمون اے مجرمانو الالم آد علیکم آیا نو بیان کرے ماتا زوتاو آیا حکم نو کرے ماتا زوتاو یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چی عبادت مکوئی شیطان تابداری مکوئی شیطان اِنَّا يَكِنَنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ تَعْسُلَرَوْا عَدُوٌ مُبِينٌ دُشْمَنْ دَيْخْكَارَوْا وَانِ عَبُدُونِي اَوْحُکَمْ کَرَيْ شَيْدِ مَاتَوْا پَدِبَانِ جَزَ عِبَادَتُ حُکَمَوْا دَا اللَّهِ هذا صراط مستقيم دا لارا برابر داو ولقد ضل منكم او بدا کی سرا گمراہ کری دی شیطان منكم نتا سنا جبلن کثیرا دل دیری افلم تکنو تاقلون آیتا سو کیا کلنی ساو حاضی جہنم اللتی دا جہنم آغلے کنتم تو وعدون کی تاسو سر وعدہ کولے شواو اسلو حل یوماو دن سی داخل سی نن رسی اسلو حل یوماو داخل سی دی جہنم تا نن رسی بما کنتم تکفرون فساد آئے سی تاسو کفر کولو اليوم دا ساتے یا نن رسی ناقتے مہر لگو منگا على افواهم فخلود ديبان و تكلمنا و خبر مكيم سرا ايديهم لا سنا ددين و تشهد الظلم و قوي مكيم خفي ددين بما كانوا يكتبون فاباني سيدي قولا سورة نور اتلا سمجھ بارو گو رئی سلیس سمحات کیلتم وئی یوم تشهد علیہم السنتهم و ایدیہم و ارجلهم بما کانوا یعملون یوم تشهد علیہم حالنا چگوئی بکی پدئی باننی السنتهم جبی ددئی و ایدیہم علا سنا ددئی و ارجلهم مخفی ددئی بما کانوا یعملون باغ عمل باننی چی دی کولو بیمان کانو یا ملون باغ عمل باننی چی دی کولو دانگ حامیم سجدہ سلیسم سپارا آیت نمبر بیسو سلیسم سپارا حامیم سجدہ آیت نمبر بیس شلم حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَتَّى تَنَبَّرَ إِذَا مَا جَاءُوهَا كَلَّا شِرَاشِدَ دِيتَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ حساب کتاب دیتا شَهِدَ عَلَيْهِمْ غَيْبُ کی پدئی باننی سمهم وقنا ددئی وابسوارهم وصلقی ددئی وجلودهم وصرمنی ددئی بما کانو یعملون وابانی چرے کولاو وقالو آوائی بدئیل جلودهم خبلو سرمنو تا یعنی قلو بدننو تاو لما شایتم مالیناو ولی دگوائیو کا پمبانی قالوا عبدي أنتم قن الله ويانكم لرى الله الذي هو ذاته أنتم قاتش ويانك لن كل سينا ليوسيزاو وهو خلقكم ودي الله بذكري تانسو أول مرتنا والكرت وإليه ترجعون ودي الله تواپس كل شيء تانسو نگواهي وقعي دلتا وعي سورة ياسين كي فخلوا و تمہر لگم لیکن دنیا کی در دروغ ہوئی آلی او مادا ساتیان نانی ناتی مولا افواہیم مور مولا گم گا فخلو دریبانی و تکلمنا ایدیہم او خبر وکیم سرانا سنا ددئی و تشادو ارجلوم او گوائی وکیم سپی ددئی بما پابانی کانو یکتبون چرے کولاو ولو نشاہو او کچرے خوخشی زمگا لطمسنا خامخا حوار بکنگا علا آئرم سرگی ددئی فستا وقس فراتا نوڑان دیوشی فستا وقس فراتا نمندی بوئندئی لارتاو وانا یبصرون چاہتا بھئی دائی لیدون کے سرنگی بھئی دائی لیدون کے آلتا کہ بھئی ایمان نوڑی خوال تو بیا چرتا ہی ایمان اورل با فیرہ چرتا ورکی وَلَوْ نَشَاءُ او کچر قَخَسِ زَمْنَاو لَمَا سَقْنَاهُمْ خَامَ خَامَ سَبَكُمْ دَئِ لَرَاو شکلنا و بدلکو دَئِ لَرَاو علام کانتیم فزید دیبانی فما ستوان طاقت فن لردین مزدین نتلو ولا یجون نبدی واپسی ومن نعملو چانا چودیرو مرو کمگتتاو ننکیسو نرسو کمگتلرو فی الخلق پا اندامنو کے یا پا مخلوق کے افلا تاقلون واتا سو کیا کرنی ستاو اس بات نبوتو وما علمناہو آدر خودرم گادتا شیرا شیر وما ینبغی لاؤ آدر مناسب دلراؤ انہو آنے دا قرآن الا ذکر مگر پندے وقرآن مبین قرآن دے اخکاراؤ لِيُنذِرَ دِرَ پَارَچُو يَرَيْن مَنَا سُوكَ نَحَيَّن چِوِهِ جُوَنْدِ زِنْدَ دِل آقِل پُوِيَا زِنْدَ دِل وَيَنْقَ الْقَوْلُ لکہ یرول فائدہ چاہتا اور کئی اللہ لِيُنذِرَ مَن دِرَ پَارَچُو يَرَيَّا سُوكَ کَانَا چِوِي حَيَّن جُوَنْدِ پختانوی رکھ فلانے وی زِنْدَ دِل دے حیان جوانده زنده دلو پویا اخیار اخیار سریتا پند و نسیت فیده ورکی ویحق القولو او سابیسی ویناد عذابو علال کافرین پا کافران باننی وان دلیل اقلی آلم یرو این گریدی انا خلقنا لوم یکننگا پینا کریو دی لرو مما داغنا عملت عیدینا چکرنی لسنو زمگا انا من چار پیان فهم لها مالکون ندیبا دیلر مالکانوی آتم دلیل اقلیم وزللناها آتا بیکری رمگا دیلر دیل چار پیانو لر فمنها پزبا دید دینا رکوب و مسولی دا دید پارا و منها بازی دا دینا یا کلون خریدین و لهم آسن دید لرا فی آفنی کی منافعو دا فیندی سیدنا و مشارب آد اسکلو سیدنا افلا یسکرون آیا شکرن و سیدین و اتوازو من دون اللہ آنی ولی دی باید اللہ نا آلیہ تنور بددگاران لعلہم سہن سنئی انصرون امداد اکنے سنئی سرہ لائے سفیون نصرہم طاقت ننی دیں دے امداد دیں وہم دا مشرکان لہم دے لردی پیران لرہ جندن لکر بوٹے محضرون تیار فلایا زنکا قولوہم فران جنن کی تالر آبادر دیدتن اینا یقننگا نالمو لازان لکلام دے اینا نالم یقنن پوئی گمگا ما پابانی سرونا چپٹوی دیں وما پابانی یولنون چکارکوی دیں آلم یرال انسانو حقیقت انسان آلم یرال انسانو آین گوری انسان انا خلقناہو یقیننگا پیدا کرے دے دلرو من نطفتن دے اوساس کیناو فیضا ہوا خصیم مبین پسنا سا پاندے وی جگر مارخ کارو وزرب لنا سلورم زجر وزرب لنا مثلا او بیان کریم گا او بیان ایم لنا مثلا ناکار مثال ونسیا خلقاو اور کرے لے اقبل پیدائشاو قالا وائدے مئیو حیل عزواماو سوپا جوندی کی اڑو کی وحی رمی موتا ما زر زروی لسم دلیل اقلی قل اوہاتے پیمبر صلاة والسلاماو یحیی اللہی جوندی وکی دیل رہا زاتاو انچا چه پیدا کړی دې لړاو اول مره اول کړه دې وهو دانا مکل خلق علیم په هر یو مخلوق باندې پویا دې په هر یو سیس باندې په پیدا او د باندې پویا دې الذی حازان یا للکم چه پیدا کړی تاسو لړاو من الشجر الاخضر لأنس نينا نارا اورا فإذان تم بسنا ساپاتاسو من عدرنا توقدون اور بلوئي يولا سم دليل اقلي أوليس الذي آيان لها ذاتا خلق السماوات سپيدا کرين اسماننا ولا دعظمك بقادر قدرت والا الا ان پدی خبر بانی یخلق مثلهم چی پیدا کی پشاند دین بلا بشکا قدرت والا دین وهو الخلاق العلیم آدالنا پیدا کون کے اپویانے انما امرو یکنن حکم ددو اذا اراد شیئن کلا چنادو کی دیوشی ایا قولانو ویل قوله دتا کن شا فیکن موجود سی فسبحان اللہ فسبحان الذی فس پاکی دا غزات لراو بیدی ملکوت کل نشین چی پلا درک اختیار داریو سیدے و الیہ ترجعون آدی اللہ تب وفاس کل سیتاسو سوری یاسین کی درد اللہ فضل سویحی حقیقت د انسان او دلیل اقلیا و اثبات توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره صافات مکی سوره ته ترتیب د سورتونو کې 37 و درسم او ترتیب د نزول کې 56 شپږ پنځوسم پس سوره الانعام نا نازل شوی دی. سوره سبا نا اخره پوری په دې سلورو مېسه کې 12 بابونه دي. اول باب کې درې سورته نا سبا فاتر یاسین دا اول بابو سبا فاتر یاسین سبا کې سلور شبهات د مشرکین ورته فاتر کې دیاں دلیل عقلی په توحید او یاسین کې دلیل نقلی د صاحب یاسین نا او د صافات نا دویم باب د سلورمې سي شروع کړي په دې کې اندري سورته ني صافات سواد زمر د سوره صافات او ز ربط د مکی سوره سره پګن وځو دي. اول وځا مکی سوره یاسین کې آیت نمبر 55 کې ویلو پینزه پانزوستم که انا صاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون جنتیان با پمیو کی لذت اخیستون کی بئی. نپدی صورت که آیت 43 کی بئی دریس الفی جنات النعیم پا جنتون کی بئی چڑک بئی دنیمتون نا ماکی صورت که آیت 55 دی صورت که آیت 43 دوی مواجا موکی صورت کے آج 46 کی ویلیو شپک صلی اسم کے وما تاتی من آت من آیات ربهم الا کانو عنها مورزین دالان آیاتنا انکار کئی. بری صورت کے دیالتم آیات کی ہوئی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ کله چې پن ورکړې چې دای تا نو دای پن ناخلی. دې سورته کې د یاله سمیا کوي و اذا ذکروا لا یذکرون کله چې پن ورکړې چې دای پن نصیحت ناخلی. درمه واجا مکی سورته کې آج 75 کې ویلو 300 ایم کې لا سفیون نصرهم وهم لهم جند محضرون طاقت نه لري دی د امداد. او په دې صورت کې صافات کې وایي ما لکم لا تناصرون سری تاسو لرا تاسو امداد نکوی ریو بلاو پینجستم آیات تی ما لکم لا تناصرون سری تاسو لرا تاسو امداد نکوی ریو بلاو سلورم آجا موکی صورت کے آج ستاون کی ویلیو وَقْفَنْ دُوستَمْ كَي لَهُمْ فِيهَا فَاكِيَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ لَيْلَ بَمِيْوِي وَوْتِ سِيْزْ وَغْوَارِ فَاخْلَةِ جِسَ وَغْوَارِ اب آتا اللہ ورکی دی صورت کے دو سر اختمایات کی ترقی دا پاغے باندے آیت بیالیس کے وئی فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ میوے بوئی او دای به عزتمن کړئ علاوه د قسمه قسم یو ور کېو عزتمن به کی پینځم او جا موکی سوره یاسین کې ویلو آت اٹاون کې سلام قول من رب الرحیم موکی سوره کې آت اٹاون کې ویلو سلام قول من رب الرحیم په سوره صافات کې ملامتیا ذکر کئی آیت نمبر 181 کی یو سلو یو اتیم کی شپاگم آجا موکی صورت کی یاسین کی انکار دا کافرانو ذکر کو آیت نمبر 78 کی انکار دا کافرانو په دې صورت کې هم کافرانو انکار ذکر کوي آیت نمبر 16 کې شپاسم کې نورم دربط غن وجوهاتي امتیازات د سورې صافات دا صورت ممتاز په آیت 102 ابراهيم عليه السلام خپل بچي علالي اني ارا فی المنام دانگی دا صورت ممتاز اپ آیت 107 فَدَيْنَاهُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَعْزِوِيم مُنگَدَدَرَ طرفنا لِيَ قُرْبَانِيُو کا دانگی دا صورت ممتاز اپ آیت 125 اَتَدْعُونَ بَعْلًا بَعْلَ يَوْبُتُ دَدَي بَعْلْ بُوتَ لِيَ بُوتُ دَي بَرَا مَدَدْ قُولُو دارنگی دا صورت ممتاز پایت 141 فکان من المدحضین نو علیہ السلام پا یونس علیہ السلام بانی قرآن دازی رو وطا او کشتین دریافتا ورزولو دارنگی دا صورت ممتاز پایت 142 فالتقمو الحود کشتین ورزولو نو میو خورو دارنگی دا صورت ممتاز پایت 144 للبیس فی بطنی الائیو میباسون تارو دې تر پورته کېدو پورې به د مې په ګډه کې وخت یې کړو کدا الله پاک یې نو بیان کړي نورم ګن امتیازات دي خلاصره سورې صافات او سورۃ کې عجز د 400 مخلوقاتو ذکر کړي عجز د مخلوقاتو چې ملائک عاجز انبیاء علیهم السلام عاجز دا اتو پیغمبرانو بیان کئی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام دا اتو پیغمبران دا دی بیان کئی عاجزی بیانی او عجز دا جناتو خلاصر صورتو اللہ و سلامتیا زور کوما والسلام علی المرسلین سلامتیا الله عز و علیکم ترجمه اول کې دې زملایکو بیان هي وسوافاتی شاهد عمل ملائکه فرشتي سب جوړون کې سوفن او سب جوړون سره فزا جنات زجرن او شاهد فرشتي سو دي کون کې وساوتی کولو سراؤ کافرانو سراؤ فزا جرانت زجر رسن توي سختي توي فزا جرانت پسید یا سختی کون کے فرشتے کافران ہوں ساراؤں زجرن پسختائی ساراؤں فتالیات ذکرن پسید یا لسن کے حکم دا اللہ لراؤں فتالیات ذکرن شاید یا فرشتے لسن کے حکم دا اللہ لراؤں ان الہکم لا ہے جواب قسم ان الهكم يقينا مددگار سازو لواحد خواخایو دے رب السماوات پالن کے آسمانوں والارض المکو دے وما بینهما آج بمین دری دوارو کی دے ورب المشارق اور رب آدھا مشرقون دے مشارق جمع روڑا کل مشرق وی کل مشرقین وی کل مشارق وی ورب المشارق سورہ رحمان کے ایک تسمیہ روڑی وشتم سپارہ سورہ رحمان آیت نمبر 17 واللسم کے رب المشرقین ورب المغربین سورۃ الرحمان وشتم سپارہ آیت نمبر 17 رب المشرقین و رب المغربین رب دا دو مشرقون نے اور رب دا دو مغربون نے رب المشرقین و رب المغربین پالن کے مشرق والوں دے پالن کے مغرب والوں نے مشرقین و مغربین سورہ مزمل کی وہی نہم آیات کے حکم دے سمجھ پارا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق مفرد روڑی رب المشرق پالن کے مشرق والوں نے والمغرب و دمغرب پالن کے مشرق مشرق و دمغرب دے عادت و رب المشارق داولی کلائی واحد روڑی کل تسمیہ روڑی او کل جمع روڑی داولی کل چه واحد روڑی داغی مانا مطلب او مطلق مشرق و مغرب دے کل چه تسمیہ روڑی رب المشرقین و رب المغربین آغی نمراد دا اوڑی مشرق و بلد جمی اوڑی کی نور مخامخ راکی جی او جمی کی نور عرق تراکی گی نن اخبار کیو چه دو بچ کر 18 منٹ باندے با ماس پخین نور دا بیت اللہ شریف دا پاس اولاد بی نور پا اوڑی کی مخامخ راج کی جی او جمی کی عرق تراکی جی مشرقین و مغربین یو دا اوڑی مشرق او بلد جمی او چه مشارق روڑی دلتا رب و رب المشارق نو پالن که نم مشارق ده جمع روڑا دیر مشرقونا دینا مراد ده هر ارز مشرق ده نر ار ارز ده بدلی ار ارز پا ٹیم که یو منٹ دو منٹ فرق رازی دینا مراد ده هر ارز مشرق رب السماوات پالن که نم اسمان والا دیو دزمکو وما بینهما آج بمن دنی دوالو کنی ورب المشارق او پالن کے دم شرقنو دے انا بیشک منگا زین السماء الدنیا خیزکڑے منگا اسمان دنیا نزدے دنیا نزدے بزینت نلکواکیب پاس خواہش آدھر سورو وحفظن او ساتر رمگا من کل شیطان داریو شیطان مار سرکشانا لا سماؤنا وغن جے کے خود لے دیں الان ملح الالا ملکو بلندو تا اونچتو تا ویقذفونا او اس طرح سیدھے من کل جانب داریا طرفنا دخورا نرت لیتی ولہما سنے دیدنا عذاب واسب عذاب همیشہ الا من مگران سوک خطف الخطفتا چٹونگا سے ٹونگا فادباہو نولگر پسین شہاب ساقیب شغلا بلا فستفتیم فستفتو کدرین اہم آید یسد خلقا دیر ساقی پا پیدائیس کے امن یا رسوکا خلقنا چی پیدا کریمگا انا بیزکمگا خلقناہم پیدا کریمگا دیندرا من تین اللہ زیبا دا خطی لیار جنینا دا خطی اس لیخنا کینا بل عجبتا بلکی تعجب کہتا ویسخرون آٹو کے کئی دین ویزہ ذکر وکلا چپن وقیشی دیتا لا یذکرون پروان ساتی پن ناخلی ویزہ راو کلا چوینی دین آیتن موجزہ یستسخرون تو کے کئی دین وقالو آوائی دی انہا دا وقالو اویل بدین انہا دا نیداؤ الا سحر مبین مگر جا تجھے اخکارا انکار دا قیامتنا ایذا متنا کلا چمر شمگا وکننا ترابا نو شمگا خوری وعظاما نو ڈکی اینا لمبوسون آیا مگا واخا واخا پورتا کریشو او آبا اون الاولون آیا پلارا زمگرم بنی قل او آتنا ام او وانتم داخرون تا صبح آجزئی تا صبح زلیل یہی اللہ تا فا انما پس یقینا ہی آدا پورتا کی دلو زجرت واحدا زجرت واحدا دا جڑک دے یو شڑک دے یو فیضان پسنا سا پوی بدین یان ضرون گوری بیا بلتاو قالو آئی وقالو آئین بدین یا ویلنا یا سوتم لرا حضا یوم الدین دا دور از دا قیامتا نیساب کتاب یوم الدین اور از بدلی مالک یوم الدین مالک دور از دا قیامت تیرے بدلی رے حضا یوم الدین دا دور از دا بدلی دا حساب حضا یوم الفصل دور از دا بنتون دا دور از دا فیصلی دا اللذی ها کنتم چوئی تاسو بیہ پنی بانی تو کازی بوندر و جنتیاں کون کی اللہ بہتوئی اور شر اللذین جمع کیا کسان ظلمو چی ظالمان دی و ازوا جاؤم او ہم آقی دردئی ملگری دردئی و ما کانو یا بدون او نو دے عبادت کون کی من دون اللہ بایدہ اللہ نو فہدوہم نو اوشل ریشی دئی الہ سرات الجحیم پترف دلاری دے جہنم وقفوہم اوبادو ریشی دئی انہم یقنن دئی مسئولون تپوس باپو ریشی دئی نو مالکم سریتا سنرا لا تناصرون چیمنا نکوہی دے عبل بل هم اليوم بلکی دین نوازی مستسلمون غاکی ودن کی اللہ تا واقبل بعضهم او مخامق بسی بازی دی علا بازن پا بازو باننی یتساءلون تپوس بکی دے عبلنا قالوا ای بدین انکم یکنن تاسو کنتم ویتانسو قالوا ای بدین انکم یکنن تاسو کنتم ویتاسو تاتو ننا شرات لیب منگتا عن الیمین دخی طرفنا عن الیمین پا قوت باننی عن الیمین پا قسم باننی قالوا ایبا مشران بوتوئی بل لم تکون ملکن ویتاسو مؤمنین فقفل مؤمنان وما کان لنا علیکم او نیتر املا پتا سبانی من سلطان سدلیل بل کنتم ملک ویتاسو قوما طاغین قوم سرکشاو فحقا نولگید علینا ومنبان قول ربنا وینادا رب زمگا حکم نازام سرم زمگا اِنَّا لَزَائِقُونَ یقیناً مگا خام خاسکون کیو فَاوَئِنَاكُمْ نُگُمْرَاكُمْ گَ تَاسُلَرَو اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ یقیناً مگا پاقونا گمراہان سرکشا فَإِنَّا پَسْ یقیناً دَئِن یومِ زِن پَنَو رَضْبَانِن فی العذاب پازاب کے مشترکون گڑ وڑ و پراتین انا کذالک اکنن گون دارنگین نوالو بالمجرمین کار کونگا مجرمان ساراو علت دازاب انا میکنن لئی کانو ادائی اذا قیل لهم کرچوین شیدیتاو انا میکنن لئی کانو بودھئی پخوا دنیا کے زاقیل لہم کلوان چوئے لسو دیتاو لا الہ الا اللہ نیتے بلا جتراو بل مشکل کو شام گرم لا یو اللہ یا سکبرون اور دل بادت مسلیناو ویقولونا اویل بدئین اینا آیا بے شکم گاؤں لطارقو خواہ کابری خودن کیو آلیا تینا مددگاران زمگاؤں لشاہر مجنون دوجر ایو شہل ونیناؤں بل جا بالحق بلکہ رات لکی دے پاک تنا پوکم دا اللہ سرا وصادق المرسلین اور اشتیاوی لیولی گلوشو انکم یکنن تانسو لذائق العذاب العلیم خامخاو انکم یکنن تانسو لذائق العذاب العلیم خامخا سکن کے دعذاب دردناکو وما تجزونو او سزا نشی در کلیتا سوتا ہو بدل نشی در کلیتا سوتا ہو الا ما کنتم تعملون مگر آجتا سو کولا ہو الا عباد اللہ لیکن بندگان دالا ہو مخلصینا خالص کری سوی توحیتا ہو اولائے کرا کسان لہن سن دیلا رہو رزقم معلوم رزق مقرر وہاں کے ہو میوی دی میوی بھائی وہم مکرمون دی بھائی ذات من کلیسی ای جنت نائم پا جنت انو کی بھائی چڑک بھائی دنے مت انو ناو فلا سرور پک تخت انو باننی پکر سو باننی متقابلین یا بلتا وناستی متقابلین یا بلتا ومخامق ناستی یو طواف علیم گزی باپ دیبانی بکاس ان کے لحسنا ممائن دچینونا شرابونا بیزوا آتک پین بری لذت للشاربین لذت للشاربین مزار کئی سکن کتا لا فی آنی تیپنی کے غول سادا دے والا امان دین انہا ددی ناجن زفون الٹائی برا زی نہیں تاؤ وائن داوما پنی ددائیبان نی قاسراتو طرفی بندون کی دا نظرو نوائی فاقفلو خاوندانو باننی وینو نواتو سرگو والاو غدو سرگو والاوائی کاناو نا تبوئے کنی دائی بیزن تک اسپینی مکنون بیزن آگئی دی کاناو نا تبوئے کنی دائی بیزن مکنون آگئی دی صدق کنی سوی بند کنی سوی بیا جنتیان داغی بیان کئی جنتیان بیو بل سر بیا خبر کئی نو انشاءاللہ داغی بیان بیا سبا تکو واقر دعوانا نحمد اللہ درس و سبا خل ٹیم بانی انشاءاللہ پوکم پینزو بجنو